राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2058 25 मई 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता वन स्वर्ग आश्रम राम एक संत ने कहा कि मैं सदा अमरता में रहता हूं और सदा शरीर मृत्यु में रहता है। मैं सदा अमरता में रहता हूं, मृत्यु में रहता है, यह मेरा परिचय है। आपका परिचय हमारा परिचय ही है। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, शरीर तो मृत्यु में रहता है और आप समर्था में रहते हैं। अब आप ये कहो अमरता में रहते हैं, इसका क्या भाव है? ये कैसे समझ भाव है? तो थोड़ा ध्यान दें आप लोग, ख्याल करें मेरी बात की, तब ध्यान दें। 84 लाख योनि में गए तो एक शरीर भोगकर एक शरीर से दूसरे शरीर में गए, वो शरीर छोड़ दिया तो वो शरीर साथ में नहीं रहा, ये बात सिद्ध हुई। 84 लाख शरीरों में गए, कोई शरीर साथ में नहीं रहा, तो क्या ये शरीर साथ में रहेगा? शरीर के साथ रहने की अगर रीत होती तो ये भी रहता, और रीत नहीं है तो ये भी नहीं रहेगा। तो शरीर में मैं हूं, ये आपने किस बात पर बना? ये बात उत्तर तो ठीक समझ कर गए। जैसे 84 लाख जोड़ी में एक शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर छोड़ा, तीसरा छोड़ा, 84 लाख छोड़ा, इतने शरीर छोड़ दिए, तो एक शरीर में आप रहेंगे? रहने की रीत है? अगर रीत होती तो शरीर में रहते, उसमें नहीं रहे तो इसमें रहोगे, इसमें भी नहीं रहोगे। तो जैसे 84 लाख जोड़ी थी वैसे ही यह हुआ, इसमें फर्क है बताओ। जो आपको दिखता हो थी फर्क बताओ, एक ही बात है, फर्क बता नहीं सकते। बता सकते बताओ, जैसे उन शरीर में नहीं रहे इस शरीर में नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे बात सच्ची है। तो नहीं रहेंगे तो अब भी नहीं हो तभी तो नहीं रहेंगे, अभी है पीछे शरीर में क्यों नहीं रहेंगे? अभी शरीर में नहीं है आप, जैसे इस मंडप में बैठे हैं, परंतु मंडप में हरदम रहने वाला नहीं है। हरदम रहने बाहर कैसे जाएंगे? ये बाहर जाते हैं तो हरदम रहने वाले कैसे हैं? ऐसे ही मरने वाले हो तो मर करके बाहर जाओगे तो उस समय में शरीर में रहोगे? तो शरीर में नहीं रहोगे, आप बात सच्ची है झूठी? शरीर में नहीं रहेंगे ये बात सच्ची, तो अभी भी शरीर में नहीं हो। कोई नई बात हो जाएगी? अब और बात है, मरने के समय और बात हो जाएगी, तो है तो नहीं, वही बात है। अब भी शरीर में नहीं हो, शरीर में आप बना है। गीता में आया है कि ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत, दो तत्व है। और विदिष्टता लिया तो वो अविनाशी क्या? अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम् इदम् ततः, जिससे सब संसार व्याप्त है वो अविनाशी है। तो आप एक शरीर में रहे सर्व व्यापक हुए, येन सर्वम् इदम् ततः, संपूर्ण संसार व्याप्त है वो आप एक शरीर में कैसे? एक शरीर में है तो ये नशारो में एकदम तत्म कैसे है? एक शरीर में तो सर्व में तो तत्म होता है और सर्व में जब तत्म है तो एक शरीर में कैसे? मेरी बात ध्यान माई नहीं? अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्व में दम तत्म अविनाशी वो है जिसे सब जापकता है नित्य सर्वगत स्थान हो तो सर्वगत आप एक देश गत हो तो सर्वगत कैसे हुए? सर्वगत है तो एक देश कैसे हुए? विचारो तो आप एक देश में नहीं है, आप सर्व देते हैं तो आप शरीर में नहीं है, शरीर में रहते हुए भी शरीर में नहीं है क्यों? मैं सर्वगत स्थान हूँ ये सर्व में दम तत्म ऐसे संपूर्ण संसार व्याप्त है तो एक शरीर में नहीं हुए अभी अविनाशी तत्विद्धि वो अविनाशी है जो सब संसार में है सब में आगे ध्यान में सीधी सारी बात है सीधी सीधी सरल बात है क्या नहीं आई क्या मान लीजिए तो सर्वगत का सर्वगत क्या है? सर्व इदम तो तुम से अर्थ क्या है? इदम सर्वम तो तुम जिसे सब जाते है इस अर्थ क्या हुआ? ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, सत का भाव नहीं होता। अविनाशी क्या है कि सर्व सर्वगत है तो आप सर्वगत हुए एक शरीरगत हुए एक शरीरगत है एक सर्वगत है सर्वगत हो तो फिर एक शरीर में कैसे? आप सर्वगत है एक शरीर में नहीं है ना सर्वगत क्यों कहा? सर्वगत क्यों कहा बताओ क्या क्या तात्पर्य क्या है? अविनाशी वो है जो सब जगह व्यापक है सब में उसका नाम अविनाशी है नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम अयम असलो अयम अयम ये सर्वगत है नित्य सर्वगत असलो अयम अयम असल है और ये सर्वगत है तो ये शरीर में आप नहीं है क्या? ठीक है ना? तो सर्वगत है आप अयति बात आप स्वीकार कर लो सर्वगत है सर्वगत आप अपने शरीर में नहीं है सर्वगत है अविनाशी तद्विद्धि अविनाशी तो उस ये सर्वविद तत्व ठीक है ना? तो आप सर्वगत है इसको मान लो भगवान की बात को नहीं मानोगे कुछ ही मानोगे भगवान के नहीं मानोगे तो कुछ ही मानोगे ये न सर्वमिदं ततम सब व्याप्त है जो सर्वगत है नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम ये जो सेविंद है ये अयम ये अयम ये सर्वगत है नित्य सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन तो है नहीं आप सर्वगत है बस इसको स्वीकार कुछ भी समझ में नहीं आया तो कोई कुछ नहीं सर्वगत नित्य सर्वगत नित्य सर्वगत स्थान अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वम इदम ततम ये अनुसारों में एकदम आता हूँ। आठों में आता है पुरुष पार्थ भक्त्या, ये शांत स्थान भूतानि, ये अनुसार में जानता हूँ। अठारह में आता है तो प्रवृत्ति भूताना, ये अनुसार में जानता हूँ। अविनाश तत्व, ये अनुसार में जानता हूँ। तीन आया चौथो बता, चौथा ही बताओ है माया तत्व एकदम सर्वम श्रेष्ठ माया तत्व एकदम सर्वम एकदम, तो सर्वम एकदम वह मुझ में आ गया, सर्वम एकदम तत्व मुझ में है। माया तत्व एकदम सर्वम, वो एकदम सर्वम पीछे जा दिया, उसने पहले कह दिया और यह पर क्या बताओ, ये क्या कह दी, एकदम सर्वम बताया उसमें भी माया तत्व एकदम सर्वम, एकदम सर्वम पीछे कर दिया और मैं ये सर्वम पीछे कर दिया, तो चारों एक हुआ ना। और वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम वो एकदम नहीं कहा, वासुदेव सर्वम क्या, तो वासुदेव सर्व और एक हुआ, तो आपका शरीर में से भी नहीं हुई, ठीक है ना, बस आज युग हो गया पूर्ण। क्या कमी क्या करिए बताओ, सब जगह व्यापक है वो आप है, शरीर में वो है अविनाश तत्व थी, ये सर्व में दम देता हूं, इसमें शंका हो बोलो, सब संसार में व्यापक परिपूर्ण है वो, वो आप है। बोलो सर्वगत हुए ना, नित्य सर्वगत स्थानु असलो अयम सनातन, अयम अयम यही आत्मा जो सही में ही सर्वगत है, सर्वगत है तो सही में नहीं है, इस वास्ते देह में मैं नहीं हूं। भगवत वचन को तो मानोगे, नित्य सर्वगत सब में, सब में जो से परमात्मा है सब में वो आप हो, सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन, अयम अयम यही आत्मा, यही आत्मा सर्वगत परमात्मा के साथ एक है। एकदम एक एक सर्वगत स्थान असलो अयम सनातन, अभ्यर्थो यम असंतो यम अविकारी तस्मात एवं दिवागम न तो सोच मर्षि सोच रहते ही नहीं, सब जगह अविनाशी परमात्मा का बताया अविनाश तत्व, ये सब और यथ प्रवर्तित भूतानाम ये सर्व विदंततम, यथ प्रवर्तित भूतानाम ये सर्व विदंततम, स्वकर्मा पार्थ वो ईश्वर का वचन हुआ, और ये सर्वदम ये जीव का वचन है, अविनाश तत्व ये सर्वदम, तो जीव रूप में एक हो गया मया तत्व ये ईश्वर का, मया तत्व एकदम सर्वम एकदम सर्वम पीछे कह दिया, तो तुम पहले कह दिया और मैं ये सर्वविदम तत्म और तत्म सर्वम इदम सर्वविदम पीछे कह दिया, मया तत्म इदम सर्वम, तो सब में जो परिपूर्ण है वो आप सही में नहीं है, आना साल में अब वो तो बाकी कह रहा इस बात पर चुप हो जाओ, इस बात बैठो मैं करूंगे ये सर्वमिदम ततम, ये सर्वमिदम ततम और मया ततम इदम सर्वम, मया ततम इदम सर्वम, मया ततम इदम सर्वम, सर्वमिदम ततम, योगो से योगो तो चार हो गया, एक वास हो गया, वो सर्वम हुई हुई क्या है। तो आप एक शरीर में नहीं हो, क्या समझ में ठीक है, कोई संदेह नहीं, संदेह नहीं है। तो भाई संदेह सब जगह परिपूर्ण है, वही आप है। अविनाशी तद विद्धि ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सतत। शरीर है वो तो सत्यापक है नहीं, ना सतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत शरीर का भाव नहीं है, ना भाव विद्यते सत, सत का भाव नहीं है। तो सत क्या है, ये सर्व वो आप एक शरीर में नहीं है। अविनाश तद्विति ये न सर्वमिदं तत्त्वम्, सर्वव्याप्त है वो भाव। अरे खल में बोल संगत बोलो, ये सर्वमिदं तत्त्वम्, ये न सर्वमिदं तत्त्वम्, बिना समभ्यस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। इसका विनाश कोई कर नहीं सकता, तो अशोचानंद उसको सस्तम अशोच का सोच सकता है, इसका विनाश कोई कर ही नहीं सकता। विनाशम अभ्य न कष्ट कर तुम गति, कोई भी इसका विनाश कर नहीं सकता। जो सर्वगत है वो अविनाशी है, अविनाशी तत्वि ये सर्वमिदं तुम, विनाशम अभ्य न कष्ट कर तुम गति, कोई जो विनाश नहीं कर सकता, कभी विनाश नहीं कर नहीं सकता। आई नहीं बात ठीक है ना, ये सर्व विधि में रहता वो यहाँ पे तो शरीर में नहीं है, शरीर में भी है, सर्व में है, शरीर में भी है, अपने आप में है, एकदम ठीक है, एकदम ये न सर्वमिदं तत्त्वम्, ये न सर्वमिदं तत्त्वम्। मया तत्त्वम् इदं सर्वम्, इदं सर्वम् पीछे कर दिया, मया कह दिया, मया तत्त्वम् परमात्मा से व्यापक है, तो परमात्मा के साथ मैं इसी एकता होगी। इस वास्ते शरीर में आप नहीं है, ठीक बात होगी, सीधी बात समझे। इस वास्ते नित्य सर्वगत स्थानो रसलो यम सनातना, वही न जाए थे मृते व कदाचन, नायम भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वत पुराणो, न अन्यते अन्यमाने शरीरे, न अन्यते अन्यमाने शरीरे, शरीरे अन्यमाने न अन्यते। वेदा विनाश न मृत्युम वेद ए जन्म, कदन से पुरुष पर कर्ण धाती कर्णी कम, कृष्ण विनाश करता है ऐसा नाश करवाता है, होता ही नहीं नाश। जैसे कपड़े बदलता है वह सच देना है, यह सर्वमिदं तत्त्वम्, सब मन बुद्धि एक छोड़ है, मन बुद्धि लगाओ तो एक छोड़ दीजिएगा, मन बुद्धि को छोड़ दो तो सर्वमिदं तत्त्वम्। मन बुद्धि एक शरीर में और आप सब नित्य सर्वगत स्थान असलो यम सनातना अभ्यंतो यम अचिंतो यम अविकारी बुझते तस्माद एवं विद्वाएनम न शोधित मोभ होने सकता। यह सर्व में तुम तुम सब जगह है, एक जगह वो तो किसी नाश हो जाए, सब कैसे नाश होगा, सर्वगत है, नयन से नंदी सस्त्री शस्त्र छिद्र करे एक देशी और सर्वदेशी में करे तलवार में भी है, बारे है, भीतर है, नीचे है तलवार क्या शरीर का आकाश का शरीर नहीं होता तो अविनाश चतुर्वेदी ये सर्वमिदं ततः, तो शरीर में मैं नहीं हूँ, शरीर आप नहीं है, क्या ठीक है ठीक है ना? मरीशेत्री पशु बुद्धि में मां मुझे ही, ये पशु बुद्धि है और ये नित्य सर्वगत ये पवित्र बुद्धि है, तो मनुष्य बुद्धि रख रही कि पशु बुद्धि रख रही? बताओ, मनुष्य बुद्धि रखनी है पशु बुद्धि? पशुपति विमान सही पशुपति जोड़ दे, ठीक है एकदम ठीक है, एकदम ठीक है एकदम। वही बात मैं आता तो मैं सर्वम ईश्वर वो ईश्वर पुरुष पर पार्थ भक्त्या लब्धे तथा कैसा भक्ति किसकी? नित्य सर्वगत स्थान तो शांत स्थान भूता नहीं, शांत स्थान भूता नहीं, वो तो बहुत लंबा सर्व और ये न सर्व है देवता तुम कैसी बात हुई? सीधी सीधी बात है, सरल बात है, बता इसमें क्या परिश्रम है, क्या परिश्रम सब ऐसा ही है, सब जितने सब मैं आता तो मेरे मुसलमान सर्व अविनाशी तत्वी ये न सर्व मैं दम तत्व सर्वगत स्थानो असल वयम सनातन अव्यक्त होयम अचिंत्यो यम अविभाज्य तस्माद मेरे तो एनम दशवत मनुष्य विनाश विश्वास विनाशम अभी ऐसे ऐसे न कष्ट कर तो मदद ऐसा विनाश कोई करता ही नहीं, तो शोक कुछ बात का है, चिंता कुछ बात की, मर जाएगा क्या क्या हो जाएगा? विनाशम अभी ऐसे ऐसे न कष्ट कर तो मदद ऐसे विनाशम करता हूँ नही कष्ट अभी कोई अभी कोई विनाश कर नहीं सुनता, शर्म है सर अपने सर्व व्यापक है वही है, आपने मैं पण के बीच में अपरा प्रकृति अहं को मुख मान लिया, अहं को मुख मान लिया तो अपरा प्रकृति हो गया तो पशु बुद्धि हुई, अहं को मुख माना पशु बुद्धि हुई, मुख आत्मा को माना मनुष्य बुद्धि हुई, मनुष्य बुद्धि में पशु बुद्धि यही फर्क, अहं को मुख माना पशु बुद्धि और आत्मा को मुख माना मनुष्य बुद्धि, राम को मुख्य मानता है पशु बुद्धि, पशु बुद्धि में मान जाए छोड़ दे सब जगह है, सब में परिपूर्ण व्यापक नित्य सर्वगत स्थान असलो वयम सनातना अव्यक्त वयम अचिंत्यो वयम अभिकारी वयम उच्यते तस्माद एवं मिलित्वा न तो शोचते मनुष्य शोक वही सुनता सर्वगत नित्य सर्वगत स्थान असल वयम सनातन ठीक है ना? बिना सुम अभ्य ऐसे ऐसे ना कर तो तुम्हारा थे ऐसा बिना किसी का कोई विनाश कर नहीं सकता। अविनाशी तद्वेदी ये न सर्वमिदं ततम, अविनाशी तद्वेदी ना सतो विदिते भावो और ना भाव अविदिते सता, ना भाव विदिते सता अविनाशी तद्विदि। सत का भाव नहीं होता, विनाश हो अभी ऐसे कर क्यों नहीं विनाश होता, कोई विनाश नहीं करता। विनाश अभी ऐसे ऐसे न कष्ट कर तो करते अविनाशी है। सीधी सीधी बात सर बात एकदम एकदम सीधी सर बात है। ठीक समझ रहे ना, ये सर्वगत है सर्वगत है सर्वगत है सर्व मैदम तो तुम सर्व। ये पांचों बात एक हुई ना, सर्वम जीव ब्रह्म की एकता, जीव और ब्रह्म की एकता हुई। ऐसा अविनाश तत्व सर्वदम जीव माया तो तुम सर्व एकदम सर्व ईश्वर जीव ईश्वर एक युवा ये सर्व एकदम सब व्यापक है वही तो है। सब व्यापक है वही आत्मा है वही सब है। बताओ एकदम सर्व पीछे कह दिया माया तो तुम एकदम सर्वम एकदम सर्व माया तो तुम मया तो तम एकदम सर्व और मया तो तम ये न सर्वम इदम दतम ये न सर्वम इदम दतम मया इदम सर्वम दतम शुद्ध वो इदम पांचों जगह नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण